prawda? Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia to wtorek, 26 dzień marca, minęła godzina 23. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. W meczu naszych piłkarzy z Walią wciąż jest 0-0, trwa dogrywka w meczu, którego stawką jest awans na Euro. Unijne kraje dały ostateczną zgodę na wypłatę Polsce pieniędzy z KPO. Brak obowiązkowych prac domowych nie znosi konieczności przygotowywania się do lekcji, informują władze resortu edukacji. Na początek krótko sport. Trwa dogrywka w meczu polskich piłkarzy z Walią. W Cardiff jest cały czas 0-0. Dosłownie chwilę temu zaczęła się druga połowa dogrywki. Więcej o tym spotkaniu powiemy już za kilka chwil w serwisie sportowym Trójki. Jest ostateczna zgoda unijnych krajów na wypłatę Polsce pieniędzy z Krajowego Planu Odbudowy. Ustaliła to brukselska korespondentka Polskiego Radia Beata Płomecka. Chodzi o pierwszy wniosek, opiewający na ponad 6 miliardów euro. Unijny Komitet Finansowo-Ekonomiczny zatwierdził decyzję Komisji Europejskiej z końca lutego. Wówczas Bruksela uznała, że Polska spełniła wymogi gwarantujące m.in. niezależność sądownictwa i po kilku latach odblokowała pieniądze. Kluczowa była oczywiście decyzja z końca lutego, bo ona otwierała Polsce drogę do unijnych funduszy z KPO. Ale sfinalizowanie procedur jest niezbędne, by pieniądze popłynęły. Oczekuje się, że nastąpi to za kilkanaście dni. A na co zostaną przekazane pieniądze z pierwszego wniosku? Między innymi na inwestycje w czyste powietrze, termomodernizację domów jednorodzinnych czy dopłaty do wymiany starych pieców na nowe oraz na dostęp do bardzo szybkiego internetu na obszarach tzw. białych plam. Pieniądze będą też na dofinansowanie miejsc opieki nad dziećmi w żłobkach, modernizację przejazdów kolejowych czy niebezpiecznych punktów na drogach. Cała pula dla Polski z KPO to prawie 60 miliardów euro, które trzeba wykorzystać do 2026 roku, co będzie sporym wyzwaniem. Beata Płomecka, Polskie Radio. Minister Edukacji Narodowej Barbara Nowacka zapewnia, że brak obowiązkowej pracy domowej nie znosi konieczności przygotowywania się do lekcji. Szefowa resortu podpisała niedawno rozporządzenie, zgodnie z którym od kwietnia prace domowe w szkołach podstawowych nie będą obowiązkowe. Nauczyciel będzie mógł je zadać, ale nie będą one oceniane. Ministerstwo tłumaczy, że nowe zapisy mają odciążyć uczniów i sprawić, że skoncentrują się bardziej na nauce. Barbara Nowacka przypomniała, że uczniowie nadal będą musieli w domach uczyć się tabliczki mnożenia i słówek z języków obcych. Co nie oznacza, że nauczyciele nie mogą zadać ćwiczeń pamięciowych. Prace domowe, powtarzam, takie jak przeczytanie lektury, przygotowanie się do sprawdzianu, zapamiętanie czegoś, zawsze będą zadawane. Przy czym różnica jest taka, że nie będą one oceniane, ani ich brak nie będzie oceniany. I wiem, że nauczyciele sobie z tym poradzą. W klasach 1-3 obowiązkowe pozostają ćwiczenia z motoryki małej, czyli na przykład rysowanie szlaczków i pisanie liter. Przepisy nie obejmują uczniów szkół ponadpodstawowych. Po raz pierwszy papież napisał rozważania do tegorocznej Drogi Krzyżowej w Koloseum. Jak poinformowało biuro prasowe Watykanu, Franciszek zatytułował je Modlitwa z Jezusem na Drodze Krzyża. Jak podkreślono, będą one miały bardzo medytacyjny charakter aktu modlitwy, stawiającej Jezusa w centrum. Ma to związek z ogłoszeniem przez Franciszka bieżącego roku rokiem modlitwy, poprzedzającym jubileusz 2025 roku. Watykański portal Vatican News informuje, że rozważania są w pierwszym rzędzie poświęcone temu, jak Jezus przeżywa drogę na krzyż, a mniej, jak w poprzednich latach, nawiązaniom do bieżących tragicznych wydarzeń na świecie. Tekst papieskich medytacji zostanie opublikowany w Wielki Piątek rano. W 2000 roku świętym tekst rozważań Drogi Krzyżowej w Koloseum napisał Jan Paweł II. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Ta korespondencja kończy serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W Trójce czas na serwis sportowy. Mateusz Barianka. Zapraszam. Wciąż nie wiemy, czy polscy piłkarze pojadą na Mistrzostwa Europy. Biało-czerwoni grają w Cardiff z Walią w finale barażu. Po 90 minutach gry bezbramkowy remis. Trwa druga część dogrywki, a w niej dalej bez bramek jest 110 już minuta spotkania. Na Euro awansowała już Gruzja, która pokonała po rzutach karnych Grecję, i Ukraina, która ograła 2-1 Islandię. Tymczasem Hubert Hurkacz walczy o awans do ćwierćfinału prestiżowego turnieju tenisowego ATP w Miami. Polak gra z Bułgarem Grigorem Dimitrowem, a mecz na miejscu obserwuje Jan Pachlowski. Dobre mam dla Państwa informacje. Pierwszy set 4-3 dla Polaka i Polak w tym kolejnym gemie prowadzi 30-15, a to jest ważna informacja, ponieważ jak dotąd zawodnicy z regularnością szwajcarskiego zegarka wygrywają swoje podania. We wczorajszym meczu, kiedy Hurkacz awansował po wygraniu z Sebastianem Kortą, taki niuans zdecydował, że wystarczyło jedno przełamanie w trzecim secie i to zdecydowało o awansie naszego zawodnika. Czy będzie tak dzisiaj? Ten mecz przebiega bardzo podobnie, 4-3 dla naszego reprezentanta, 30-30 w ósmym gemie. Obaj tenisiści świetnie się znają, zresztą wielokrotnie wspólnie rywalizowali, ale tutaj w rywalizacji singlowej nigdy Hurkacz nie wygrał z Bułgarem. Natomiast tak jak podkreślam, wielokrotnie grali deble. Jeżeli Polak dzisiaj by awansował do ćwierćfinału, to może z nim spotkać się zastawionym z numerem 1 Hiszpanem Carlosem Alcarazem. Przypominamy, że w Miami nie gra już Iga Świątek, która niespodziewanie przegrała wczoraj z Rosjanką Aleksandrową. Polka planuje święta wielkanocne spędzić w Polsce. 4-3 w pierwszym secie dla Polaka i przy swoim podaniu w ósmym gemie Bułgar prowadzi 40-30. A teraz wracamy do piłki nożnej, bo nieudany wieczór ma za sobą nasza młodzieżówka do lat 21. Polacy przegrali 0-1 z Bułgarią w eliminacjach Mistrzostw Europy. Nie takiego wyniku oczekiwaliśmy, ale trzeba obiektywnie przyznać, że zagraliśmy zdecydowanie poniżej możliwości. Nie dlatego, że Bułgaria zagrała jakiś wybitny mecz, tylko my w pierwszej połowie nie za bardzo w to spotkanie weszliśmy. Było dużo niedokładnych podań, dużo nerwowości. Całe szczęście, że wtedy nie straciliśmy bramki. Natomiast szkoda, że w drugiej połowie jedyny celny strzał Bułgarii do naszej bramki został zamieniony na gola. Oczywiście próbowaliśmy, tutaj nie można mówić zaangażowania zawodników, chęci do wygrania tego spotkania, ale stworzyliśmy zbyt mało klarownych sytuacji, żeby to spotkanie przynajmniej zremisować. Ocenił selekcjoner Adam Majewski. Polacy z 15 punktami zajmują drugie miejsce w grupie i mają o punkt mniej od Niemców. Na koniec jeszcze siatkówka. BKS Bielsko-Biała awansował do półfinału Tauron Ligi Kobiet. W drugim ćwierćfinale pokonał 3-0 Uniopole i w rywalizacji do dwóch zwycięstw zwyciężył 2-0. W innym ćwierćfinale mamy remis 1-1. O awans walczą dwa łódzkie zespoły. Dziś górą były siatkarki ŁKS-u, które ograły 3-1 Budowlane Łódź. Ja jeszcze zerkam na wynik meczu w Cardiff. Bez bramek 113 minuta. Jutro zachmurzenie małe i umiarkowane, tylko w górach dużej. Tam możliwość słabych opadów śniegu. Będzie za to ciepło, od 12 stopni na północnym wschodzie do 19 na południu. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Ha! Cecha. Cecha. Cecha. Jacek Kabryluk, Marek Kaczyński. Minut po godzinie 23:00. HCH w Trójce. Bartek Chaciński i Jacek Hawryluk. Dobry wieczór, zapraszamy na najbliższe dwie godziny. Fatalny moment, by rozpoczynać audycję, bo i tak wszyscy... w wielkiej niepewności. Oglądają mecz. No tak, tak, ale 245. wydanie HCH. Rozpoczniemy tak czy inaczej. Mamy tyle muzyki, że i tak różnorodnej, że niezależnie od tego, czy trzeba będzie się cieszyć, czy płakać, No, właściwie to nawet na ten drugi wariant mamy znacznie lepszy zestaw. Piękna muzyka dzisiaj w ciągu najbliższych minut, proszę nam uwierzyć. Panie w roli głównej i to jakie. Nowe płyty, które nas zachwycają, także reedycje starszych nagrań. Po północy rzecz absolutnie szczególna, o której będziemy też Państwu dzisiaj więcej nieco opowiadać. Przeniesiemy się, właściwie chciałbym powiedzieć do Etiopii, ale tak naprawdę do Jerozolimy. Tak, będziemy w Jerozolimie, chociaż potroszę w Etiopii również, bo to będą... Posłuchamy utworów sprzedawanych w takim sklepiku przyklasztornym, przykościelnym właściwie w Jerozolimie przez lata, ale zarejestrowanych jeszcze w Etiopii, w domu rodzinnym autorki siostry zakonnej Emma Hoigebru, o której opowiemy w drugiej godzinie. Zapraszamy i rozpoczynamy od pierwszej bohaterki dzisiejszego wieczoru. Pomyślałem, że dzisiaj idziemy kluczem pomieszczeń. Ta płyta, o której wspominałem, płyta Emma Hoigebru, która w drugiej godzinie, płyta Souvenirs, była nagrywana w jej mieszkaniu w Addis Abebie. Słychać dźwięki zza okna. A ta płyta, której słuchamy teraz, nagrana w dużym, starym, 150-letnim domu, który słychać znakomicie. W każdej minucie nagrania i nawet słychać momentami też dźwięki zza okna, słychać trzaskający ogień w ognisku. Pies gdzieś tam przemyka, cofana jest albo przyspieszana taśma magnetofonu, na którym to wszystko jest nagrywane. Także 100% analogowego brzmienia. Czas najwyższy, by pojawiła się kolejna płyta tej artystki. W roku 2020 mieliśmy komplet, czyli czyli piosenki i utwory instrumentalne. To Adrian Lenker zapewniła nam wtedy no, bardzo wiele przyjemności i po 4 latach pojawia się z kolejną płytą solową, chociaż zespół Big Thief cały czas istnieje i także dostarcza nam swojej nowej muzyki. To znaczy, powiedziałbym tak, że jeśli państwo oczekują czegoś innego od Adrian Lenker, to tutaj nic innego nie dostaniemy. Dostaniemy po prostu świetne piosenki, doskonałe utwory, zaaranżowane bardzo oszczędnie, tak jak w tej kompozycji, która rozpoczęła nasze spotkanie, Full. No, ale najważniejsze jest to, że mamy po prostu 12 świetnych utworów. Tu i tak była gitara elektryczna, to były ścieżki gitary akustycznej i elektrycznej. Sama autorka grała, natomiast... Chociaż ma całą ekipę, która jej także pomaga i która grała z nią tak, na tej płycie. Oprócz tego był pianista Philip Weinrope, który jest również współproducentem tego materiału. No ale większość utworów jest stuprocentowo akustyczna, także tutaj się pojawiają skrzypce, głównie akustyczne gitary, głos i pianino od czasu do czasu. Bardzo, bardzo impresyjna płyta, ale jednocześnie taka dobrze napisana płyta z utworami, które niektóre z nich mogą rozpoznać ci wszyscy, którzy śledzą karierę zespołu Big Thief. Na przykład utwór, jeden z moich ulubionych, Vampire Empire. To jest utwór, który się znalazł na singlu Big Thief. Natomiast tu w zupełnie innej wersji. I wszystko w ogóle zupełnie inaczej brzmi. I za każdym razem, jak wracamy do tego tematu i odkrywamy, jak brzmi muzyka nagrywana na setkę, w momencie, kiedy jej twórcy są gdzieś odizolowani, nie siedzą w wielkim mieście, w wielkim, eleganckim studiu nagraniowym, tylko właśnie w jakiejś chacie, tak jak Bon Iver, tak jak Bruce Springsteen, który nagrywał Nebraskę u siebie w domu, tak jak Bob Dylan, który nagrywał The Basement Tapes też w domu, to się okazuje, że jednak miejsce ma znaczenie. Te nagrania powstały jesienią 2022 roku. Myślę, że Adrian Lenker bardzo sprytnie też kontroluje swoją karierę solową, tak by mogła spokojnie działać z zespołem Big Thief, tak żeby te dwa byty jakby nie były zagrożone. No bo oczywiście głosy, rękę i styl kompozytorski w Big Thief Adriany Lenker odnajdujemy natychmiast. W związku z tym, no co zrobić, żeby solowe płyty były równie atrakcyjne jak płyty zespołowe? A to jest pytanie, ale ona potrafi to zrobić znakomicie. Doskonale wymyślony, napisany i świetnie nagrany album bez słabych punktów. Płyta nosi tytuł Bright Future. No i jeszcze 2 utwory z niej. Dobrze, bardzo proszę. Evil i Ruined, Adrian Lenker. Thank you. You come taki sposób kończy się ta płyta, no ale jeżeli tak się kończy, takim utworem, to należy słuchać jej od początku. Adrian Lenker. Bright Future. Taki tytuł nosi płyta. Ciągle jeszcze jasna przyszłość przed jednymi i drugimi w dzisiejszym meczu, chociaż jestem tyłem do ekranu, więc za chwilę może się coś wydarzyć. Ty będziesz wiedział pierwszy. Wszyscy strzelają cały tak, czas. Tak. Są karne. Przed chwilą Polacy strzelili 4. gola, zatem karne łeb w łeb. Powiedziałbym, że powiedziałbym, że to jest tak bezlitosne w ich wykonaniu, jak te obie płyty, dzisiejsze bohaterki płyty premiery z ostatniego piątku, bo i Bright Future to jest w 10 płyta i Something in the Room She Moves, Julie Holter z drugiej strony Stanów Zjednoczonych, czyli z Kalifornii. Właściwie płyta w zupełnie innym klimacie, takim eterycznym, delikatnym, finezyjnym, poetyckim, ale też no, świetny album, choć nie tak, powiedziałbym, domknięty, nie tak zbudowany wewnętrznie, nie tak gęsty jak Adrian Lenker. Wspaniale, że jest nas dwóch, ponieważ ja cały czas obserwuję mecz, jest 4-4. Nikt nie zamierza, zdaje się, spudłować podczas tego meczu. A my, nie wiem, czy zwróciłeś uwagę, przygotowaliśmy tak zupełnie niefutbolową, nieemocjonalną muzykę, która po prostu rozładowuje emocje i można słuchać Adrian Lenker i Julie Holter. Powiedziałeś bardzo pięknie, ale Holter po prostu pokazuje coś niesamowitego dla mnie przynajmniej, tą zdolność instrumentacji, orkiestracji, wykorzystywania różnych instrumentów. Mamy nagle flet, który łączy się z taką psychodeliczną gitarą i mamy całe opowieści dźwiękowe, mamy utwory instrumentalne także, przecież u Julie Holter. No i to jest coś zupełnie niebywałego. Może brakuje mi takich, wiesz, bardziej, to jest złe słowo, ale jednak przebojów, ale to nic, bo myślę, że cała jakość produkcyjna i kompozycyjna układa się rzeczywiście w taką jedną całość. Ten utwór, który za chwilę ma całkiem przebojowy refren. Tyle, że to jest wszystko utopione w takim aranżu, który trzeba się przebić do tego refrenu. Obroniliśmy karnego. My obroniliśmy karnego, tak. No to chyba dobrze. No tak chyba nieźle zupełnie. To dwa utwory z płyty Julie Holter. Spinning, chyba że poczekamy i sprawa się zamknie. Sprawa się zamknie, ponieważ wszyscy w tej chwili wbiegają do naszej bramki. Były jakieś wątpliwości, ale chyba już ich nie ma. Wszyscy tańczą. A Walijczycy płaczą. Dobrze, że nie wzięliśmy muzyki z Walii. To jest, dzisiaj nie można mamy było nic gorzej wybrać. A zatem no to świetnie. Piękny wieczór. Nawet się nie spodziewałem tego zupełnie. Czyli co, jedziemy na mistrzostwa? Na to wygląda. Gratulujemy piłkarzom, a Julie Holter gratulujemy tak wspaniałego albumu Spinning. Co za wieczór, naprawdę. I Ocean z tej najnowszej płyty. on sunset. I'm Julia Holter z najnowszej płyty Something in the Room She Moves. Spinning i instrumentalny utwór Ocean, ale z popisami za to syntezatorowymi Tashiego Wady. Który pojawia się na tej płycie i który od lat pojawia się także w innych projektach z Julią Holter. Powiedziałeś o tym ważnym okresie dla niej w ostatnim czasie. Rzeczywiście narodziny córki, ale także śmierć, zdaje się, siostrzeńca też wpłynęły na to, w jaki sposób ta muzyka powstawała. I to wszystko gdzieś tam zsumowało się w tych 10 kompozycjach, które znalazły się na tej płycie. Tak jak wspomnieliśmy, no, bardzo bogata instrumentacja, ale jednocześnie mamy dużo nawiązań też do takiego południowego, trochę psychodelicznego brzmienia kalifornijskiego. To jest HCH w Trójce. Bardzo się cieszymy, że słuchają nas, że wybrali słuchanie HCH i postawili ponad mecz polskiej reprezentacji panowie Rafał i Zbyszek. Pan Łukasz z kolei odnosi się do płyty Julii Holter właśnie, która spodobała mu się od razu i właśnie dokładnie odwrotnie niż z Adrian Lenker, która nie zachwyca aż tak bardzo i może po prostu potrzeba więcej czasu. No ja miałem inaczej, ale to może dlatego, że to, te płyty Julii Holter, one zawsze są tak różnorodne, tam się tyle dzieje, że właściwie one krzyczą o drugi, trzeci odsłuch, żeby tam gdzieś zaczepić uwagę na kolejnym szczególe. Tak to jest z tymi płytami. No ja tutaj, że tak powiem, zgodzę się z tobą, bo mam coś takiego, słuchając po prostu piosenek Adrian Lenker, one gdzieś wchodzą od początku do końca natychmiast. I to jest tak, że przyziemy. Po pierwszym przesłuchaniu po prostu jest tak wszystko proste i tak momentami oczywiste, że właśnie no nie ma o czym gadać. Po prostu to są znakomite utwory. Natomiast w przypadku Julii Holter mamy jednak wejście w zupełnie inną estetykę. Tutaj jest dużo takich smaczków, które należy spokojnie wysłuchać i wtedy rzeczywiście robi się z tego niesamowita całość. No ale tak czy inaczej, dwie świetne płyty, które ukazały się ostatnio. No i zdecydowanie emocje opadły, w związku z tym czas jest na taką muzykę, zwłaszcza, że pozostajemy cały czas teraz w Kalifornii. I znowuż dołączają nasi dobrzy znajomi i co więcej, no, był tutaj saksofon, ale teraz będzie na tej płycie też jest saksofon, bo jest wielu muzyków. I między innymi jest kilku saksofonistów. Tak, jest kilku saksofonistów, są perkusjonalia, są syntezatory. Jest coś takiego, pod co można by było ten utwór Julii Holter Ocean, ten instrumentalny, podciągnąć, czyli jakaś taka atmosfera, ambient kalifornijski. Jest jakiś, są jakieś takie dziwne prądy tam w tej Kalifornii. Nagrywa się ambient połączony z jazzem i połączony z trochę z muzyką świata, chociaż tej jest odrobina dosłownie. No i w tytułach także jest korespondencja Julia Holter Ocean przed momentem, a płyta, po którą sięgniemy za chwilę, Ocean Garden. Projekt się nazywa Turn on the Sunlight. Mogą go państwo nie znać. To działa od kilku lat jako takie luźne zrzeszenie instrumentalistów dżemujących ze sobą. Natomiast na czele tego wszystkiego jest Jesse Peterson ze swoją partnerką Mia Doitod. Pojawiają się też inni wokaliści. Mia Doitod śpiewa, momentami pojawia się Dwight Tribal i w pierwszym utworze, zaraz otwierającym album, Phil Reinlin, czyli gigant świata jazzu, gościnnie w takiej miniaturce Tune Up, która tak wspaniale do tej płyty zaprasza, że właściwie nie można przestać dalej słuchać. Więc zaczynamy od tego Tune Up, a później Alive to Feel, Turn on the Sunlight. Let's all get in tune. Tuning is the rule. Let's all stay to see a better day and do it soon. Reach for the moon. We will learn the rules while healing all the wounds. The time is now for us to know a way. Do it soon. All get in tune. get in tune with each other. Tuning is a rule. Let's all stay to see a better day. Do it soon. Reach for the moon. We will learn the rules. Healing all the wounds. The time is now for us to know a way. Do it soon. We'll all get in tune. Get in tune. We'll all get in tune. White Tribal i Mia Doi Tot w utworze Alive to Feel, Turn on the Sunlight, a wcześniej Tune Up z tej samej płyty Ocean Garden. Płyta wydana gdzieś w Japonii. No ale z Kalifornii do Japonii to już bliżej bardzo, niż od nas. Bardzo blisko, ale proszę zwrócić uwagę na skład, ponieważ podaliśmy ledwie kilka nazwisk, a tak naprawdę w każdym utworze mamy zupełnie inny skład artystów występujących i też trzeba podać, że pojawia się Laraji również w dwóch, trzech kompozycjach na tej płycie. Carlos Nino, znakomity perkusista, który od lat współpracuje z Jesse Petersonem, no i tak dalej. I sam Gendel oczywiście też. Tutaj wprawdzie nie grał głównej partii saksofonowej, ale pojawia się w innych utworach również. Zatem mamy, no powiedziałbym, taki mocny skład południowy, kalifornijski i muzyka, która idealnie, moim zdaniem, gdzieś tam kontrapunktuje to, co pokazała Julia Holter. To znaczy mamy zupełnie inne środki, inne aranżacje, ale klimat gdzieś tam bardzo podobny. Tak, i od razu cały świat do odkrywania, w sensie tych nitek prowadzących, ścieżek prowadzących w różne strony, bo jeśli państwo nie śledzą tego, co robi Carlos Nino, to znowu on jest kolejnym centrum dziania się i wychodzi mniej więcej, myślę, 3, 4, 5, 5 płyt rocznie z jego udziałem. No nie mówiąc o sami Gendelu, który także przecież pojawia się. Który w tym utworze grał, tak. Na różnych płytach i także wydaje swoje bardzo różne solowe projekty. Turn on the Sunlight, kolejna płyta w najbliższy piątek. 29 marca. Znaczy nie mają miaru. Kanoga to haiku. Bartek, no bo wiesz, no, pierwsza płyta jest już kolejna. Także i tam również inny skład, także proszę sobie porównać, a pewnie my też do niej wrócimy. Był kalifornijski ambient, to teraz będzie ambient w wydaniu polskim. To będzie fragment epki, którą opublikowała właśnie Olga Anna Markowska. Artystka multidyscyplinarna i grająca na różnych instrumentach. Tutaj się pojawia, no oczywiście wątek elektroniki, to wszystko spaja. I pojawiająca się w takich przedsięwzięciach multimedialnych, robiąca zdjęcia, działająca na różnych polach, a mogą ją państwo również kojarzyć ze współpracy choćby z Piotrem Kalińskim, czyli Hati Vati, Nanook of the North i tak dalej. Który zmiksował ten album, tak, ten materiał i tę kompozycję, którą wybraliśmy dla państwa. I brzmi ona przeuroczo. Paul's Eyes, taki tytuł nosi ten utwór, epka cała nosi tytuł Thrills, a przed państwem Olga Anna Markowska. My wracamy w kolejnej godzinie po serwisie. Północy.